Lubię dobrze żyć, wydawać sos, to powinna być moja 10. płyta. Nie służy mi, kiedy nie gram nic, to z hajsem muszę się szczypać. A lubię rozrzutnie żyć, to żadna grubsza matematyka. Kiedy idę pić, to potrafię wydać w klubie na WD tysia. Sypiam na szmalu, kurwa, boję się być bankrutem. A kupuję kolejne dwie pary, mam więcej od mojej kobiety butów. Moja stara fura pali tyle co ty, chciał być ze Snoopem. Nieraz wydałem na byle co, kilka koła w minutę. Gdzie nie wchodzę, patrzę co kupić, nie dbam wtedy o moje finanse. Lubię drogie, co mam poradzić, że wszystko co chujowe jest tańsze. Gdy myślę o furach, też o takich, które w leasingu stoją za bańkę. Może menadżer załatwi mi deal i może wjedzie mi z tego barter. Tobie dobre żarcie, zapłacę słono, by dobrze zjeść. Patrzę na konto w banku, kilka stów znika gdzieś. To sporo warte, dlatego cały czas muszę mieć środki na karcie, czemu towarzyszy ciągły stres. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć. Staram się wszystko policzyć na czas, znowu wszystko wydaję przed czasem. Jebane stare nawyki w nas, znowu za to płacę. I nawet gdy miałem największe wpływy, nie włożyłem nic na lokata. Grałem kilka koncertów, tydzień to sporo szło, gotówki na trasie. To miesiąc, mój rachunek za telefon to kilka stów. Nie dzwonię do Bangladeszu, co najwyżej do ziomka tu. To tylko telefon na dory nowy, co roku za kilka stów. W głowie znowu pieprzone gadżety, to my faceci musimy mieć już. Biorę cierpa, choć mogłem pieszo, miałem do domu żuberetem. Lekką ręką wydaję peso, nie chowam ich kurwa do skarpetek. Biję rekord, nie mają mi wydać z ostatnich dwóch setek. Piję Jacka i staczam się, pieniądze może odłożę z wiekiem. W ciągłym stresie, kiedy żyjemy ponad stan. Wątpliwe interesy, po to by tylko wydać szmal. Pełna kieszeń, wciągasz to w jeden wieczór sam. Pieprzony przepych, często to tylko tani spam. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos ponad stan. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Kiedy żyjemy, kiedy żyjemy, kiedy żyjemy ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze żyć, dobrze żyć, wydawać stos, ponad stan. Dobrze